In de vroege avond, de zon dalen, het water voelt zo goed. Te kijken alsof ik ben in de wolken. Zijn goed, zo goed. Ilike toren wie haar natter te zien in het water. Het is goed. Ik hou vast te leggen onder de zon, zijn warm. Ik hou van de warmte op mijn uitgebeend en zonder vuil. Als mijn huid verwarmt, dan en alleen dan duik ik in het water. Dat is goed, ja, toen mijn mond droog wordt. Ik drink melk, dik en warm. En in het huis, waarom zou ik gebruik maken van schoenen? Klik, kluk, klak. Idomt eet noten op 14. Als ik een bad nemen, idomt hebben gebruik voor een toewel, is het veel beter om te drogen in de lucht. Dat is goed. Ja,